أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ الروم د یو څلوېشتم آیات څخه را شروع پر پنځه څلوېشتم آیات باندې ختم شو د دې ارتباط او تړاو د ما قبل سره په دې کې دي چې د پرون په درس او د هغه بلې ورځې په درس کې چې وو د توحید اثبات وسو د شرک ابطال وسو چې شرک باطل دی مزمحل دی هیڅ اعلانه دی توحید د الله تعالی حق دی دلائل د دغه تقاضا کوي چې الله واحد ذاتی شریک نه لري او دغه رقم د انسان خپل فطرت هم د دغه تقاضا کوي نو په تنګسه کې بره د خپل دماغ دا ورته وایي چې بالا نور متن متن مراننګو بس الله تعالی ته زاری بره شروع کوي نو چې دا د تیرو درسو خلاصه و ابطال د شرک اثبات د توحید په دغو آیاتو کې نو بیا اوس الله تعالی د ټولو ګناهو شامت او قبح ذکر کوي چې دغه ګناهونه چې په سر کې یې شرک و کفر دی د دغو ګناهو په دنیا کې هم شامت شته عذاب پر سړي راولي په قیامت کې هم شامت شته داسې نه دي چې یوازې د دوی بدبختي په دې دنیا کې ده د کفر و د معصیت و د ګناه و د زنا و د دغو نحوست هم پر دې دنیا دي هم پر هغه دنیا دي نو خلاصه د خبرې یې ده چې د شرک ابطال ویان سوی خو شرک یو ګناه وه دلته د ټولو ګناهو په سر کې شرک یادوه په سر کې کفر یادوم د هغوی دنیاوي وو او اخروي شامت و نحوست ویني چې دا په دنیا کې هم بدې نتیجې لري په آخرت کې هم نه یوازې دا چې باطله لاره ده بلکې دغه ګناهونو پر دغه ګناهونو باندې دغسې آفتونه رابنا کېږي په دې دنیا کې هم په آخرت کې عذاب رابنا کېږي نو کېدای شي په خبره وسته شي وپیژي د دې دپاره چې دا مقابلانو باره ښه تامه شي برای په دغه سبقه کې چې دا اوس یې موږ وایو د توحید او د طاعاتو هغه نتیجه یې هم بیان کړې ده چې معنا د شرکو د ګناهو نتیجه خو هغه شی ده چې په دنیا او آخرت کې پر سړي آفات و بلیات راولي عذابونه پر راولي که سړي بیا توحید د الله کاوه طاعت یې د الله تعالی کاوه دا بیا په دنیا او په آخرت کې ښېګڼې پر سړي راولي نو د دغه دپاره چې دغه کفر ښه په واضح شي هغه د مؤمنانو هغه معاد یې هم ذکر کړي چې د مقابله وای الاشیاء تتبین بازدادها اشیاء خپل ذات شمال میژن بره بعد ایمان او د عمل صالح نتیجه هم ذکر کی نو بره بعد د وزت چې پر لکشیر جله ک اور بوچ نتیجه سره کشیر بره ډیر شته دی حقیقت سره مال میژ دغه سکی په جسب کی نو د شاله تعالی فرمای چې ظهر راشکار سو یدی الفساد و فساد د فساد څخه مراد دغه بلاوی چې د مزک کی پر انسانانو باندې راځي دغه چې ګاګه د قحطۍ په رقم کې شي ګای په بل رقم کې شي نو دغه ګرد ته فساد وایي چې معنا د انسان د ژوند نظام ور خرابوي ښکار سوی دی الفساد او فساد په البر په وچه کې والبحر په دریاب کې ګوره الله بحر هم ذکر کوي په خود هم ځکه د دنیا در دغه نه ده وختلي خو یوه وچه ده یالنداد او دا ګناه یې داسې در وښووله چې نوبایي چې د عذاب یوازې پر وچه راغلی وی په دریاب کې لا د جن حسد ښکاره کېږي د دریاب مایان لا خوارم بره د انسانانو د ګناه د وجې په مشکل کې اخته سي که اختهیې رسېدي مثال په طور په دریاب کې مرضونه پېښ سي زهر ښکاره سوی دي الفساد و فساد فی البر په وچه کې والبحر په دریاب کې دا بر و بحر چې ذکر کړله معنا ګردم ځکه کې ولی بما فسبب د هغه ګناهو که سبب چې کسب یې کړ دي ایدي لاسو الناس د خلکو چې د لاسو د خلکو رسېدګي ورته سوې ده د هغو اعمالو په وجه د هغو په نحوست باندې بما یعنی په نحوست ما د هغه اعمال په ناسیتوب د هغه اعمالو کسبت چې کسب یې کړی دي ایدي لاسو الناس د خلکو نو دغه فساد دلته څه د پاره ښکاره سه دغه قحطي و دغه بلاوي و آفتونه و مرضونه چې خلکو دا عمل کړی دي ليذيق چې الله وروسکي هم ودیته بعض در بعض د مخن و مذاب سته ملاخري جزاء بعض الذي جزاء هغه سزا و جزاء بعض د ځینو اعمالو الذي هغه اعمال عملو چې دی عمل کړی دي دغه دپاره الله دا قحطي راولي دا بلاوي و آفتونه راولي چې دوی ته د دوی د ځینو اعمالو سزا ورله راورکي لعلهم يرجعون وهم لعل شاید چې هم دوی به یرجعون بره بېرته راوګرځي چې د دې کفر او د دې شرک د ګناه سبب مخ دې خواته راواړي په ترجمه د آیات کریمه کې داسې پوهېدلی یاست دلته دغه آیات کریمه چې اوس موږ کښېښوه چې بعض الذي مهم ورسه پام سو چې د بعضې هغه ځینو اعمالو د بعض څخه یې موږ ته دا راوښوله چې یعنې د ټولو اعمالو سزا الله پر دې دنیا چاته نه ورکوي دا ماز یو نمونه ده مثلا یو سړي زر ګناوې کړي دي د یو سلو ګناو سزا یې دلته ورته دورې وایسته کې هغه نوره ګرده آخرت ته دا نه دي چې په دغه د اخلاص د بعض تورې دلته ویلي دي نو اوس دغه آیات کریمه سم دم شاهد دی پر دې خبره باندې چې دا ګناهونه سبب د دغه سې آفاتو ګرځي په فساد الله تعبیر وکړي فساد دکه دغه مشتس چې کرونا بولو یا بله وبا خپره سي یا کاختي پر خلکو باندې راسي یا جنګونه په خلکو کې راسي دغه بد امنۍ چې راسي دا ټول فساد په خاطر د هغو عملو دی چې د خلکو لاسو هغه عملو ته پیشدستي کړې ده د زنا څه مخ نه اړوي د غلا څه نه اړوي د بل مال خوراک خو ګرسره اوس لکه کسب دا رقم سو لکه روزانه والا چې روزانې ته ځي غل د بل مال وړي وایي ما دغه کار دی دغه مې کسب دی رشوت دغه کار خوري ګر سره رواب چې ما خو دغه کار دی نو ما تعلیم کړی دی نو د تعلیم بل څه نه چې خو دغه مال چې خلک بشکوه دغه معنی سو ډاکټر دغه رقم کوي مریضان شکی دی فکر دا کوي چې نو ما تعلیم کړی دی څه د پاره دی چې د دې څه پیسې زه نه اخلم د دې څه نه اخلم نو زما د کلمو زما د ډګري پیدا چی سول دا حلال ځان ته بولي نو دا ګرد شیان چې د خلک یې کوي الله تعالی په بدله کې آفات راوړي دغه قران کریم دغه آیات دلیل دی او دا هم د دې د ټولو اعمالو سزا نه ده چې راځي د بعضو اعمالو یې ده په دغه مسله کې مال دا یو حکیمانه مسله ده اوس هغه کسان چې هغه په نامه مسلمانان دي خو په قرآن نه دی خبر په لفظ یې نه دی زه قل ولا نشي ویلی په لمانځه کې قل ولا څونه مختصر صورت دی هغه سړی هم وایي دا اسلام دغه ګناه او عذاب څه سره لري چې ماته په ګرده قرآن شریف کې راوښه دا ځان دا رقم ښکاره کې چې یعنې ما خو نو قرآن کریم حرفن حرفن ویلي دي معلومات پر لرمه هغه دی په ټلویزیون کې میلان وکړي چې یو څوک دې راوښي دا د چنګوټان چې هغه هم د سکول راوتلي هغه ګرده به راوي نو خو معلوم دا نسته په قرآن شریف کې خو هغه دی پروفیسر صاحب لا وایي کنه مال دلته چې وایي چې ولسه ماته یو سورت قرآن کریم وایي نیسي ویلی خو دا پاره المانو کې ږغي وایي قل ولا وایي په قل ولا کې شل ورخطا او نیسي وایي نو د ده به په قرآن څونه علم راغلی چې قرآن څه وایي نو دی خو یا د جنه څخه بیا برخې دی نه دی په خبر ګرسره او د اسلام دا یو کی او یاده رقم دي چې سم باطنی اغلس کا پیر دی هغه ګر سره وای چې مسلمانان دغه حق لري څخه واړي نو دغه دغه کی تقریر کی چې ګناه او دغه عذابونه اړه نه سره دغه عذابونه که کاخی دي که کورونا یو دي دا ګرځي طبيعي پیښې دي ګناه خو د انسان خپل غشتنه د کی ګناه بیا جلا مسله ده قران دغه سی وای دغه خلکو که دغه عقیده و چې عذابونه او د خلکو عملونه اړه نه سره لري سچ کافر دي مطلق دغه آیات کریمه دغه د سفرو د اشاره په کوي دا په څه خاطر دا راځي به ما کسبت ای جناس دا په سبب د هغه دي چې خلګو یې کسب کړی دي نو د څه د پاره الله عذاب ورکړي لوزيقهم باغ د لذي د ګرد عمل سزا لا ولا کده چې د ګرد په کور نام لري سزا د ګرد عمل سزا لري د ګرد عمل سزا په اخرت کې ورکول کیږي د دې د پاره یو بل آیات کریمه هم په دلیل کې زه پیښو مغه آیات کریمه به د سیدی الله پاک فرمای په سورۃ شورا کې الا وما اصابکم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. علت بعد غس فرمای و ما هغه تکلیفونه اصابکم چې تست رسیدلې من مصیبه کې دی غم څخه فبما کسبت دا په سبب دغه چې کسب کړی دی ایږي کوم لا سوستاس دا ستاد خپل لاس لکامل چې جیس کروګه وې صبروګه څنګه چې کری هغه سی بیرې به ستا لاس دغه سی ګنهونه کړی و دغه تا ته چې مصیبت رسیدلې د هغه وج هغه ایتم دغه سی وای دا مله تب شوي ويعفو عن كثير الله اذا خل از در ډیر در چیرې ژوند پر ار شي نه را ګرځم پر شي عذاب در لره در کوم ډیر ګنهونه جی چې هغه زدر چیر سو وای ما نمه یې پر ټیم کړی دا لته ويعفو عن كثير ولیدی په صورت شورا کې ډیر شم نمبر آیات دا یو پبل آیات کریمه کې الله تعالی فرمایي ګورې سبا یو خدای غایت چې ما واستمخ ته پروت د سورې شورا جرشم آیات هغه وای بل ځای الله پاک فرمایي ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى د سورې فاتر 53 نمبر آیات کې دې الله فرمایي وای ولو يؤاخذ الله الناس کچیر الله تعالی خلق راټینګولای بما په هغه ګناهو هغه کوپریاتو کسبو چې دی کسب کړی ما ترک علی ظهرها من احد من دابه ما ترک نه دی پر وشه علی پاک علی ظهرها پر شادم ځکه من دابه کې هیڅ یو ژوندۍ ورکه د خلکو د ګناهو د خاطر علاوه ما دار څنګه ژوندۍ شی به پرم ځکه نه وای پاتې میږي بل ژوند نه وای کړی ما یې په دریا کې نو کړی د دې ګناهو نه دغه رقم خو علاوه زه تر ډیرو در چیرې ژوند د کامخ کې آیت کریمه کې د سورۃ شورا چې موږ ورته وای عفو عن کثیر دا غوس آیات چې مو ادا د سورۃ فاتیر 53 نمبر آیات مضمون یې څنګه سو ولو یؤاخذ الله کثیر څنګه ولای رانی ولی الله پاک الناس خلق بما کسبوا په سبب د اعمالو چې دی کسب کړی دي ما ترک نه وای فرېشي علاوه یا پر شاد جمزی کی من دا بچن هیڅ یو ژوندې شي حرکت کی دا ټول بد دی د ګناو د عذاب د لار تللی وي ولیکن یؤخرهم الی اجل مسمى مگر خدای رقم د چاله پاک د ستین راتګی تاخیر ور کی تر خپل ټیمه فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعه ولا یستقدمون چی بیا نو وخت را لاله د عذاب بیا زد ته تاخیر او تقدیم نور کوم بیا چې کوم زو سوار بغاری کس په کران چې الله چې الله توبه وکړي لکه از مش خلق چې د عذاب نقشه ګوینه بر سر را وسغی چې هغه نقشه نه په هغه ګړي چې ارڅ خبر ورته کې سرګری لري درته نیولي ته چې با جواله ته زګاټ دا رقم دي د پزړه کې د الله پاک ته طرف حلال او حرام هغه ځان نه کوي کې د عذاب نقشه ولیدل بر سر په کران چې الله سم نه الم لاس بشت خلاص کې وسورت وای چې وسه ولاکه خلاص کوم زکه کش پر راځي پر راځي که عذاب راز ما در سره هلاکی هلاک می دکی خوان بیا ور سره تلی اولیا ور سره تلی خو یا دغه شی وس په جره کوم ته خدای خطا باسی سل کاله ګناکه یو غړی د پاره چې دی هغه موقته توبه ته کاجه په ځل کې جلا دغه چې ابه د پاره ولا کو کړم چې ما ځ دغه احساس لري رس ترنځ لري رس ولا یا د مثال په تور د کاختی لري رس ولا بشته دی دغه شی دی نو الله عز وجل وایي چې زه خود ډیرو در چیرېږم کله په دایو سره ټینګم لا به فرمزه کې ژوندۍ شي پراته نسونه نو دا دریم نمبر آیات چې ما درته سلرم په سوره النحل کې یو شپږم آیات یاره پاک فرمای ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم علاوه کثیر الله پاک خلق راټین کې د ظلم د وجه څخه ما ترک علیها من دابه هغه کې بیا وای چې نبی وای پرېشي پر دغه ځکه باندې هیڅ ژوند دی شي بنوي پرېشي ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى مگر خدا دې چې الله تعالی سری نه چې پر مؤخره کې ګناه وی ویني د کوپریات ویني شکنځل ویني چې قران تیم کې نبی تیم کې ملا نه تیم کې ګور د چې کې د خو الله شخص دی مگر خو الله زره خپل سما چې ما چا ما ورته ټاکلې دی وخت ورلره کو دا څلرم آیات دغه آیاتونو په قران کې نور هم چې ما د نمونه په توګه دا درته پیښ کړ چې دا اسلامي عقیده ده د مؤمن چې بابا دغه ګناهونه چې دلته کیږي د دې سزا په پای کې دغه راوځي چې بر پر موږ عذاب راځي یا د مرض په صورت کې یا د کاختی په صورت کې یا د بی امنی په صورت کې خدای ګرځي الله تعالی عذابونه کې دغه آیاتونه په دې شاهدان دي او الله لا دا هم وایي چې ويعفو عن كثير دا لازم ډیر د تیریژم او لکه په دایات کې چې بعض الذي دا جزاء د بعضی هغه اعمال د چې کې د ګردو لادن کدا آیاتو څخه نظر قطعه کې دا غسی د قوم د لوت د لوت قوم هلا زیر زبر ویلی کی خدای خلی واته تا کو خو پر تملا تر یو انکار کوي چې نبی برتل دا حرام دي د حرام نه بلی بل ته د شو کوم راچه پر ما دې پاتا جوړ کړی دا عوام نه دي وسدا غوي ملایان خونو پر مش پاتا جوړ کړی د سروزه په قران واچو ولا کده دې د الله څخه خپل واده سم کوریش و سرت یات زالیمه د واده چا سانی وله د دریه س چانی وله خو ته اگر خسغه غورته غبر گرد شپه جوړ کی چې نه ډول دی نه دم به درم به گرد دنیا پر خسره ولی دا وس چی دی شته دا وس انسانیت کدا اسلامیت خو یو لاند نو ګوره د قوم د لوط علی السلام قصه خو به ګور دا ورې د دې آیات څه نظر قطعه که خو دا قصه قارون هم ځکه ولې ژوندی چغ خو شرک نه کوه فقط د حکم د زکات منکر سو بلل کیلا که فجر کوم وز مالونه راس اخلي ما په څه خواري ګټلی څه کوه لا کوه کینه زمنم الله هم ځکه چغ کی دا د قارون قصه د عیسی علی السلام او موسی علی السلام په قوم کې چې دی دا مسخ به تاسو په قران کریم کې څو زارغه د څو خنزران سو ولت څو چې بزوګان سو دا ولې وس خود د عمل د لارې د نور ګرځول نه بيزوګان کېدل د نور ولې نه خځار کېدل نو د انسان بد اعمال د جنه چې جات شي راوځي د عقوبات د بلاوي د آفات راوځي د اسلامي عقیده ده نو د چې مولا یې د اسلام په شکل کې د کونډي ژرې پرېشي په د ټلویزیون کې ګټي د پلانې ځای پروفیسر دی په اسلامیات کې په اخجل لري پلانې چې شجل لري د ډیګریانی دی د بلاوي وای د خلې د نجاسات راوځي چې دا واقع څه سره لري په دلیل کې نو چې شپه شي چې دا سوال هم دی غټ سوال هغه دا غوي براوي شنو چې زما د ګناو په خاطر باندې دا عذاب ناراضي خدای نبی علی السلام په زمانه کې څوک الکه اختیار د نبی علی السلام نو کوم ګناه کړو اصحاب نو کوم ګناه کړو دی دا دلیل پېشي نو دا غد دی چې ګټنج په یونیورسيټي کې روزل یغه ګرد دغه سیورته نست چې دغه پروفیسر خو نو هغه خبره سیخه تلیا ده چې معنا ک پلانې بوټي پر لګټ کې پلانې ګولې وخره سر درد پښکی ځاغه شریس دای چې په هغه ځای کې خبره سند دغه ام سند دی ولې خپل ته په خپل شان منلې دي تجربه نو هغه خو علم جلادی د تبعیات علم چدي د جن علم خو جلادی نو د عبارت د جن کوم دغه ماهر بولیش معنی په کارو کې ماهر دی په دغه کې لکه یو سړی دی مثلا په د مسکرتوب کې ډیر ماهر دی چې ارڅنګ مغلقه انجن ورتره ولې د موټر دی سره خلاصه ولې سپټولې نو په قران په یوه نو دوی هم دغه رقم دي څه چې پتلونه کړی دي څه چې نومې پروفیسر دی په قران خو دوی نور نه پوهیږي نو دغه سړی دغه دلیل یې نه بیا زده کړی دا بر دغه سه معقول خلکو ته ښکاره سي بروی د نبی علیه السلام په زمانه کې نو عذابونه نه راتله هلته نو کاختي نه راتلې شنو اصحاب ګناه کارو که نبی علیه السلام ګناه کارو دا غټ سوال دی جواب ته به تاسو غوږ ونسی چې دغه آیاتو داسې نه دي ویلي دا اوس چې ما دا څلور پنځه آیات ویلي دا زموږ مخ ته پروت دی چې د عذابونه چې راځي دا خاص سبب یې دغه ګناه وي دې دغه ویلي چې دغه عذابونه چې راځي د ځینو عذابو سبب ګناه ده ځینې عذابونه چې راځي د هغو سبب به بل شی وي د هغو سبب نو څه شي چې د نبی علی السلام په وخت کې راځي هغه دوه سبب کېدلی شي ولري یو سبب یې د هغه دا دی چې د مثال په طور تحسین و تربیت د اخلاقو دی چې مؤمن چنګ سي په زحمتو کې ویشيږي تاسې به کېدلی شي پوهیږي په دې خبره باندې ګایګای پلاري په دا یخ ته زوی راویښ کړی چابک چابس کړي چې وټې تړلې چیرې ځای ګیره چې ته ځم ما په تاریخ کې هلک لیدلې چې خوراکۍ ځغلې زما زړه پر سوزل سوي دی ژړا راغلې ده چې دا څه کوي چې پښتنه بزنې کړې ده وایي زه په هوټل کې مزدور یم زه اوس نو بره لوش وشیان ورته سموم بره خلک بیا راځي پراټې خورو چای ورته سموم اوس دا پلار دا سړي ته ولې دا رقم تکلیف ورکوي خدای وایي چې سم سي خواري وپېژنې او که تا په خواري نه کوه مور در لمانځه دپاره ږغ لا نه پر کوه چې بیا د خوبه وځي برای بدن خرابې نو خو هغه نازګوزک شی درته جوړ شي چې واده به عمر کوي کشیان بم ساکې دی بم ساکې ده د خواهشات کوم پر کوي لا دی نه دی راځي لانه دی خوشحال واده ام کړی دی کور ام لري په واده په ټول شیانو پیر دی د خواهشات چې خواهشات بل ام جلا پیسې به ګټه وده ته بیور کې دا پرسی نو دا نس گزاک ورته سو کې یڅ دا ما په خپل محاول کې مثال پیش کی مسلمان نبی اصحاب دا ګرد ته الله تعالی ګایګه دغه صفه یو تکلیف کې واچی چې اصل سله کې وصف نه چې وکړی ته واچی چې په خاص چې د ټول مقابلات توان لري کله مسلمانان دغه مشکلات سره مخ نه وي دغه نه ټو ورته چا ځان چنګولای شي په دنیا کې چې څوک ځان پیش کې خدغه ټکنالوژي چې کړی خدغه دغه څار دی پراټی خردا د دې ته وزدا جنگ ته به شورت راځه برابر تل تدری ولې زوري پروت بیا کډوډي عمره لغه دا رقم د چخلو دي در زخمی کوي کې په خوله چخ کړی پرې به وګو کې خشته به بخوري هغه ته خرخند دا څه وای دا رقم ګوري تل دی چې څوک یې خوري برابر پر دبل سړي چې د مشکلاتو د غلري پر دې نه وای دا شپږن دي دا خرن دي پلانې یو سرتوی چې دغه شپږن خرن نه وای دا ناټو چې ده هغه په دکلین شپ نه ماتیږي ناټو په پتلانو په دانی کټای نه ماتیږي دا سار چې غسل کوي ما شام چې کی دي خرګو ناټو ته در خسرګ پورته نس وکتای دا سلامي ورته یې لوټونه ورته کوي دا چې ماته کړ دغه سړی ماتی چې دا په عذابو په د تکلیفو کې شي دلې دي نو رب العالمین چې ګایګې د نبی علی السلام په زمانه کې د اصحابو په زمانه کې د صفه مؤمنانو د اولیاء په زمانه کې ګایګې یو پتر ته مسلط کې مؤمن ته تل کې په کور کې چې شي په خیه چې د مقابلو چې د عذابو مقابله وکړي چې دې د تکلیفو مقابله وکړي د کفارو مقابله وکړي دته بر اسانه تمامیږي یو سړی ته په غره کې په یو کوټ کې شپه تېرول اسانه کار دی ولاړ دی کافر ته ځیر در سره پوري په واوره کې ولاړ دی دا بل د یې په بسره کې ګنجلک پروت یې ټره مرته لګیر نو دا بر هغه کار کولی چې خو نیس کولی یو هدف یې دغه دی چې مؤمنانو ته تربیه ورلره ورکول سي لکه دا په حکومت خپل فوجان ونیو چې پر واوره پرېستلي پر غرو یې خېژي خو تربیه دی ورلره کوي اګر چې هغه زحمت یې اسکر وي پر تازه اوس ګران یم ته ما ته عذاب ورکړه چې په واوره یې پرېستلی هغه وایه باندې ګران یې خو دا تربیه کوم بل وخت بیا ته په غره کې بشپه کوې په یخي کې نو بره بیا ته خو نه سې کولی ځای مې ویلي کړې پیړي چې دلته مختص نو به سم سي د تربیه دپاره مې الله تعالی و انبیاو او اولیاو ته و دغه تګاګې دغسې تکلیف متوجه کړي چې دی پکښې کې امتحان سي په جنګو کې نه دي پر راغلي دا امتحانونه پر راغلي نو دا د مثال په تور دا یو وجه سوله چې دغه حادثه چې پیښیږي دغسې یو د عذاب او د یو تکلیف کې هغه د تربیه دپاره پیښ سي نو دا تربیه یې هدف وي نو د دغه سوال څخه چې د نبی علیه السلام په زمانه کې نه دی راغلی د دې سوال څخه جواب دغه دی چې ورلره ورکه ورسې چې دغه سبب چې دی هغه تربیه ده کته ودا به نو موږ څه سره پیژنو چې دغه عذاب چې رالی دا اوس ماته تربیه راکوي که دا ماته سزا راکوي تفسیر شریف وایي وایي بس د دې معیار دغه دی که خلک په ګناو کې ډوب وو تر دې وروسته که عذاب رالی ورته چې دا سزا ده عذاب دی توبه وکړه او که هیڅ ګناه نه وسی به رالی پوه سه چې دا څه ده دا تربیه ده کدایس په خبره پوسه گای گای تربیه امنه یی مطلب دا دغه د پاره چې مرتبه لوړس پر مؤمن سره باندې چې تکلیف الله تعالی را وجد د پاره چې درجه ور بلند په حدیث شریف کې راځي و یو سړی دی الله تعالی ته محبوب دی الله غواړي چې د جنت ته بوس عمل ته چې وګوري عمل دغه رقم د خلکو پرځه مو څوک چاته عمل ته توري بشي یعنی وخر د عمل د لارې چې دی په دغه وخت نه ده پره نو الله عز وجل د دې لپاره چې درجه ور بلند کی بس یو بل د ضعیف مریضي اخته کی اسپتال دی ولاړ سره راسه ارګړې د دغه خو وینې ساس خو کار کې سب ځنی پات دی زړه ور سره خوږیږي دا وا تاثیر نه پر کی یا مثلا مور نه جوړس یا پلار نه جوړس یا خپل په تکلیف اخته سي یا د مال تکلیف ورته پیښس حتی د مؤمن په بشا نبی علی السلام زوز نه چیږي مګر نه چې په هغه کې د ګناي ورجیر په دغه رقم الله چا غرتبه د ټاکلې ده دی په دغه تکلیفو ور ورسي د عمل د لارې ځان نشي ورسولې او الله زما اراده ده چې دغه درجه په جنت کې ورلره ورکم او دی چنه په عمل نو چې په عمل نه ګټه الله نو زیه په تا ګټه بل د دغه قسم امتحانونه پر مخ کې دی وي امتحان دا ټکر دا نو ما ول د مؤمن مسلمان د پاره چې تکلیف راځي هدفونه اسوس و یا تربیه اسول او یا رفعت درجات اسو او کچېری دغه بد عملي باندې را لغه جزاء او سزا ده اوس مسله کې دا استیس په ځین کې راغلی چې هغه د ټلویزیون خلک پروفیسران چې وای دا اړه نه سره لري چې بد عملی کیږي باره نو سزا یې ورځي دا غلطه ده دا کوپری عقیده ده د بد عملی چې دی هغه سبب د عذابو ده پاره ګرځي کدا یې خبره پوس باره دی پر دغه ګردا یو سوال کی وای نبی علی السلام نو سبب دی کیږي اصحاب نو سبب دی کیږي ورته وای چې آیاتونه دسی نه وای چې د عذابونه چې دی دا دا دا چې پر موږ راځي دا خاص سبب منحصر دی په دغه کې چې ګناوی وي نو عذاب راځي کنه نه راځي انحصار نه کوي وای ګناوی چې دی د دې یو علت چې شدي دا یو علت دی د پاره د چا د عذابو مګر د عذابو د پاره د دغه علت سماسي او نور علتونه همسته هغه لکه انبیا او صالحه او تشرازي هغه د شی د رجال او تلاوري بلند کی او یا تربیه او روزنه په پښی کی نو سره تړلی نه دي چې خامخا عذاب رالی دا به خامخا ګناوی سبب نو کته وځي سره پیژنم دا عذاب رالی د دې سبب اوس ګناه ده کدا ما زال او تلا ما ته تربیه را کی درجه مې لوړی زم عمل ته یو کور کدی عمل مخ کې د ګناه هو کړی وو د کوپریات او د شرکیات عمل سوی عذاب قرار دا سزا ده ته ده او کته دا رقم شیا نه وکړي عذاب رالی انو دا عذاب شي برا او الله پاک زما درجه اوس مړه بلند کی شړې نه جوړ نبی علی السلام پښتنې ترالی ولا باس طهور ان شاء الله پروانه لري نه جوړې ده پاکون کې د خوګنایو به کړی الله تعالی به درڅ ورشي یا رحمت درجات کې د کابل حدیث چې مدرت وای چې الله تعالی چې دی چاته درجه ټاکلی نو په عمل ځان نشي ورسوله په دغه مو ځان ورسی نو دغه سې علمي مسله ده چې باید زداسي برته زو سره ځمه پر دغه ترجمه باندې ظهر راشکار سوی دی الفساد و فساد فساد بلایو کختی البره په وچه کې ول بحر په دریاب کې د څخه کې ربي ما په سبب د هغه عملو کسبت چې کیسه به کړ دی ایږي لا سوال ناس د خلکو نو دا فساد او د قختی او د عذاب ول راشکار سو لیوزیق چې وروڅ کې هم ودی ته الله تعالی جزاء بعد د جن عملو بعوده د زین الذي اغ عملو عملو چې دی عمل کړی دی و هم لعل شای چې هم دی به یرجعون بار را وګرځي چې د عذاب وویني ګوره چې دغه سی ګناهو د پار د ګناهونه چې کای به د عذاب سبب شغه بعضی ګناهونه ګرد نه ده فش کدا نه مانی الله تعالی خدا ګرد کسی درته کښې شو د څلور آیات ما د قران د نمونه په توګه درته پیش کړ چې دا ګرد دغه وای و هم دا نه مانی الله یقول ورته وای ای محمد ورته سیر ورته سی وګرځي في الأرض فمزكك فأياتو سبت استان خلاص وأملار تزمر سائحة كفمزكك فانظروا تسي وقريش كيف سركم كانوا عاقبته أنجام وأخير نتيجة الذين ذا أغ خلق من قبل شبخوا تغ بخوا شوارس دا سموجان كيرسي وجاجان كيرسي ودلوت عليه السلام قوم كيرسي وارس فروغو كيلو وقرجر بلا قرآن تنور غرنا يسوار ساغو فانظروا تسي بوغري كيف تسنغ كانوا عاقبه اخر انجام ونتيجه الذين ذهب خلق من قبل فمخوا وهم كانوا اكثرهم مشركين اكثر المشركان والشرك كواغر نور كافرون فكشيك دا مشركين فصراحه ذكر كي دا مكي مشركان بوش چګوره چې مشرک و درکم الله او سرکړي خو زم مشرک مز ما سره ام کی کانو اکثرهم اکثر د دچیر خلق مشرکین مشرکان و نه الله تعالی دغه سور سره وکړ ورس کلی وکورنه الله تعالی وي وګره په مزکه کې سیر سیاحت وکړ نو چې دا خبره دی وسره ته چیر رسول الله تعالی په دوه طرز درته وشول چې ګنا سبب د فساد او د بلا ګرځي په آیاتو یې درته ثابت کړ تاریخ ته اشاره ده چې ورس چیر تاریخ ته نو څه وکړ یې سره فاقم نو صدق ارچاتي خطاب وكي وجهك مخبل دي للدين القيم للدين ودغ انت القيم چې صدا دي چې د پر توحید باندې ولار دي د الله تعالی پر وحدانیت باندې هغه اکثر مشرکین شو دغه پر لار مخ شزن نو فاقم ته صدق وجهك مخبل مخ للدين ودغ جنر القيم چې صدا دي چې د اسلام جندي من قبل ان ياتي يوم لا مرد له دا مخ تخبل صدق را واوره د څه وخت من قبل د مخ انترجه یاتی چې راځي یو منداس ورځ راځي لا مراد د چې بیا ګرځول نسته له اغلر من الله د طرف د الله کما ورځ چې را روانه ده هغه بیا د الله د طرف څخه خبرته بیا نه ګرځي خامہ خاطر باندې راتلین کده چې هغه د عذاب وخت یا د قیامت وخت نو چې هغه وخت ورځ لا نه راغلی ځان اصلاح د مثال په تور ګناهونه کیه او ګورمنټ ترته وایي چې دغه ګناه سزا دغه رقم ده بار بار اعلان درته کوي په ټلویزیون کې کی په اخبار کې کی تدر ده چې تل لاس په لاس پر ګناه ونیول شي بار ورته زه به توبه وکړم خو سره کلمه دغه اعلانونه کوي چې څوک توبه کوي وسته لا وکړي او چې ټیم شي بیا د توبه کوي بیا نه لکوم الله پاک دغه سپایونه چا ورځ نه را رسیدل کراله بیا څوک نشي ګرځولی د الله عذاب چې راسته بیا برته ګرځي نو څنګه فرمای من قبل د مخ انترجه یاتی چې راځي او من هغه ورځ لا مراد چې ګرځول نستلو هو اغلره من الله د الله تعالی د طرف څخه یوم اذین یصدعون نو چې ګرځول نه سپدا ورځ څه چل کیږي یوم اذین په دغه ورځ باندې چې دی یصدعون د سر جلا جلا کیږي سر ټوټه ټوټه کیږي تر تر کیږي ملاقاری صدع چې ده هغه په یو کلک جسم کې چې درد راځي لکه وسپنه د چا کې وکی یا انداره د چا کې وکی دغه ته صدع ویل کیږي دا د مرد د په سر کې چې درد صدع ته سر درد ویلی وای د ډیره درد به راخر وکی سر پر لا وچاو دی معنا دا د چاو کې دوله سبب ګرځي درد په سر پر لا وچاو دی په دغه صدع بول نو دلته علافه کې په دغه ورځ یصدعون خلق سره چاو دل کیږي څه معنا دغه سی ویش پکښ وزي چې زید او ځخانو دی خواته جنچانو دی خواته د هغه ورځ بیا چراله دلته براد توبې و د جې کې بیا نه کیږي چې الله واسمه اله کزه توبه کاش یوم اذن په دغه ورځ یصدعون خلق سره جلا جلا کیږي سره تقسیمیږي په دا وخت سره جلا کیږي فسیالا فرمای من کفر فعلیه کفره نو چې سره جلا کیږي څنګه جلا کیږي دا جلا کیدو طرز وستر شیالا دغه د جلا کیدو طرز دی من هغه څوک کفر چې د کفر کړي فعلیه پر د باندې کفر هو یعنی جزاء او کفر هی پر د جزاء د خبر کفر د کفر دی کړي دی ورسره جزاء غاله د چا څه ګیرله مې کوچ دا ګرد ماته د پلانې سره پیښه سو کوپر دې په خپله کړ دې جزا به خپله وړي پر پلانې ولې تاوانې نو ارغه چا کفر چې دې کافر سو دې په علیه پر دې کوپر هو جزا د کوپر د دې و من هغه سو عمل چې دا عمل کړی صالحا نیک چا چې عمل کړی دې ایمان را وړی دې الله وی فلی انفسهم يمهدو فلی انفسهم د پاره د آرامي د خپل ځان لام وي د منفعت پر دي علا د ضرر د پر دي ملاقاري ورته پام دي د تلام دي د منفعت فلی انفسهم د پاره د ګټ د ځانو د دي و هم يمهدون دي بستر اواري سامان سره برابرې مهد و دغه ته ویل کیږي ملاقاری اکشنه چې په زنګو کې پرې باسي چې ازای ورته سم کې ده بالښت رقم شې ده د چې پرې وز یغه چې پر اچي ده غشه برای نوې د کې تمهید وکي معنی ځای ورته برابر کې د پرې وته مشکل مضمون لیکو ام د دې لپاره چې مضمون د خلکو په زین کې شرس برای تمهید ورته کې شېږي چې دا تمهید څه برای مضمون پر رابینا کو تمهید ګوکه هغه مضمون ته ځای اواد کې چې د ښه سم روشانه پکې کې معلوم شي نو دلتم الله پاکې څوک چې عملونه کوي د په جنت کې خپل انت زای برابر اینو چای احسان اچ چې زه څنګه شر منځونه کوم زه څنګه شو وزې پیکو زه څنګه شر وژې نسم په خپل ځای خپل بستر سمه یې لکه دلته چې ما شان بدیږه بارونه بالښتم ځان ته سم کې خپل رجایم سمه کې ته تکم درته سم کې ته تو سم درته سم کې سړوبۍ ام درته کشېږې دا اوس په بل چا احسان اچ هغه سړوبۍ دې ځان ته یې شې دې توکتان دې خپل ځان ته یې شې دې تکم خپل ځان ته یې شې نو دا اعمال چې د عین په جنت کې خپل بستر ځان ته سمه ما هات د بستر اوارول ته نو الله پاک څوک چې عمل صالح کوي د دین پر بل چا احسان نه اچي چې دا کار کوم فجأة انفسهم د خپل ځان ولا فاره يم هدون دي بستر برابرې ما هدي بستر اوارول اوس نو موږ ګر د سامان ځنه د په جنت کې خو نه واجب بستر نه دي يم هدون د اسباب برابرې د ژوندۍ د فاره ليجزي چې الله تعالی جزا ورکړي الذين وهغ خلق تامنوا چې ایمان راوړی دي او عملوا الصالحات او عمل د شو کاروي کړی دي دا جزا ورکړي من تفضله د خپل پزله څخه ملاقات ډیر عميق نقطه ته بجې پام الته د کفر په باره کې الله څنګه ول مان کفر چې کفر وکي په ان فعليه پر دوخه هغه علا خو د zarar د پاره د بل لپاره فلي انفسکم لام راغلي پر د باندې خو چې دی zarar کفر هو د کفر د د دی خو د خپل کفر کړی دی هغه علت دی دغه د پاره چې پر د باندې چا څه ګل دا بل چایات کی الله پاک اندی چا عمل صالح کی ودانه د زان غټس ولا سمانه چنده د عمل صالح علت د جې ندی چا مخه بده جنت کیږي جنت الله په پزل ورکول کیش کدا اس په خبره پوسی د سوی من فقد هه په پای کی وای کنه وای لیجزی چ جزا ور کی د الله پاک الذين وهغ خلق تامنوا چې ایمان را وړی دي او عملوا الصالحات عمل د نیکی کړی او هم دا ور کی من فقد هه د خپل فقد څخه چې د عاشق کارون کی ځان تخپل بستر اواره دا د سینې چې واقعي دا ته په دغه باندې ګټي هغه سره الله فضل در سره دي چې د عملونه کې برابرسته بستر برابرې په جنت کې انه لا يحب الكافرين اغه کافرانو ته چې الله تعالی د کوپر په خاطر سزا ورکول ویل هغه علت دغه دی انه به شک دغه الله لا يحب دین خوشي الکافرین کافرانو نه خوشي الله د کافر سره محبت کیش د کافر سره الله تعالی محبت نه لري کده دغه د ژوند د دمل چې زرغون جوړ دی دا به د جدي دلیل نه ګرځي چې دغه الله تعالی نه زولی دی الا فقط سوئ چې انه لا يحب الكافرين الا فقط ازما کافران نه دی خوش په حدیث کې د رسول الله سلام راځي الا فقط کده دنیا ما ته د غماش د وزر کدر حیثیت درلودای لا کافر د وبو څخه ولا کړل په باندې نور نعمتونه خپریر دو او به بل نه وای راځي چې د انسان د بدن ضرورت ډوډۍ به نه وای خورل د نور نعمتونه خو اخو ته پریر الله وای دا ما ته د غماش د وزر لاس پکد ای چی نه نو چی نه د خوري د کافر د خدمت څخه په بجې خور دی ورلا دی خو اخرت ما ته معلوم چې اخرت د دوزخ دی نو دغه دنیا د الله تعالی په وړاندې د عزت نه لري ولې الله پاک دغه چې د کافر سره چې نه لري محبت نه لري نو موږ الله سوال نو کوي نو چې محبت نه لري د دنیا دی ولې کړ دا له دنیا خو پښتانه څنګه تعبیر وي راوي د مرداره دنیا دا داخله کوم مرداره دغه رقم شي دی الله پاک چې د غماش د وزیر حیثیت لري به صحیح حیثیت خو دې کافر د محبت دلیل هم نه ګرځي چې څوک یې نو دونه شش اسباب ودی لري هغه د محبت دلیل نه دی هغه د دې دلیل دی چې الله تعالی او تعالی د تچ شو لري ورکه هغه د په خپل کار کې شپ سی وشوي دغه رقم سی چې هغه بر د چوي په زفر الله تعالی باندې ګرانی ځان په ګران باندې تعبیر کې کني پر ګران نه دی دا دغه رقم ده چې دی په خپل ځان کې هغه کوپر ته نور شزام سی ورلور لکه نو اصلي مهمه خبره دغه سوال چې کوپر یا شرک یا ګناوي دا سبب د چاګرځي د عذاب ګرځي د سبب سر دغه چې زهر الفساد په البر والبحر بما کسبت ايدي الناس نو الله عز وجل اوس موږ عملونه را اصلاح کړي چې موږ دغه ګناهونه الله را اصلاح کړي برا نه کورونا سره شي په افغانستان کې کورونا سس مخ ورسره چوپ غړو په ګرځ سره ورکی چې یو واکسین درلی یا سپټالونه په ډاکټر څس وروس خدای معلوم دا یو کېل دی دلته جوړ ا بس ګرځ د دنیا مردار شه مشان سره ورغلی او دسه کړه دسه خدای ملک دی هغه دی ورلره ورسه ته خدای مخلوق دی گزاره کته دی چې په خلک باور دی چې بلانه دا گزار سره لغه ته وایي کورن هسپتال ته وځ خلاو دلته دا علاقه بیا ته شروع دی دی دلته کیج الته نکیج اوس نو په دغه سیمه خردار سره بنده ده چې اخواته مست دی اخواته است خدای رقم نه ده خدای دغه رقم شي یعنی چې مشته دی جوړی ته دروغه شانتل کې جره ته جوړی کړی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.